tontit leikkii. Tuommoinen myönteinen keskenään tosi lysti kesken. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijaisnisiä, ihmististuu koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Oikein mukavaa sunnuntaita liven ääressä olelijat ja sitä kyseistä päivää, mitä eletään, jos kuuntelta podcastina. Se on Pörni jälleen täällä ja tämä on Puhujan kulma, joka muuten on paneelikeskustelu podcast viikon teknologiauutisista. Tätä on pyydetty tähän alkuun. No Erkkäsen huomautti tuossa, että ootko muuten koskaan kertonut, mikä tämä Puhujan kulma itse asiassa on tässä alussa? No nyt se tuli kerrottua. Se tuli teille yllätyksenä. Kyllä, tässä puhutaan asiaa, tai ainakin yritetään. Alussa tulee tämä osio, missä puhutaan kuitenkin potaskaa panelistien kanssa, jota meillä on jälleen kerran paikalla. Meillä on mukana muun muassa Henrikki, tervehdys. Hyvää iltaa. Iltaa. Ja tämä on 142. lähetys, jos en unohdin sen. Mä keskityin tuohon Erkan lauseeseen. Podcastit.tv. Ja Erkka on mukana myös siellä taustalla. Yes. Mies. Hyvä minä. Hyvä. Yeah. Suihkun raikkaana, jos se ketään kiinnostaa. Ei ole kamerayhteyttä kuitenkaan siihen suuntaan. Eikö? Ei tätä ole. Täytyykö minä ihan turhan takia? Myönnä pois, ole pyyhe päällä vaan pelkästään sen. Tämä hieno solmio meni aivan hukkaan. Niin me teemme tätä aina puku päällä. Se on fakta. Mitäs tässä? Viikko on hurahtanut ja no mikäs siinä? Ei ole mitään ihmeellistä tapahtunut tuossa välissä. Ei ollut mitään uusia päiviä, ei ollut vuodenvaihteita, ei ollut jouluja, ei, ne on kaikki lusittu. Vuoden päästä sitten taas uudestaan. Kelaan täältä siis palautteisiin, koska niitä on hyvä käydä tässä alussa läpi, kun niitä on taas kiitettävästi muuten tullut. Tässä vaiheessa jälleen kerran kiitokset kaikille, jotka on pistänyt palautetta. Mä vielä kiitän, kuunnellaan ensin, oliko ne positiivinen. Ei siis, palaute on aina palaute, se tiedetään, että kuunnellaan ehkä. Eppu Epänormaali pistää palautetta, viikon podcast, tästä sarjasta taitaakin sitten tulla todella lyhyt, jos edes minkäänlaista tasoa näissä valinnoissa aiotaan pitää, ainakaan ensimmäinen valinta ei lupa hyvä. Terveiset Hessulle sinne Hessukaavilla. Mä just kehutti, että oli hieno mainos Hessulle. Oli, varsinkin kun te kuulisitte vasta sen jälkeenpäin, koska te ette kuulosta siinä itse lähetyksessä, kun oli piuhat väärin, ei se mitään, mutta niin. Niin kuin minkälainenkin tuossa kertoi itse palautteissa, niin laitoin sinne, että podcasteja on moneen makuun ja jokainen yksi tykkää yhdestä toisesta ja sitten tämä ei tosiaankaan ole mikään tämmöinen kilpailu tai arvonimi, että viikon suomalainen podcast, vaan me esitellään joka ikinen suomalainen podcast, jos niitä vai hengissä jossain on. Mä kalsin niitä läpi ja niitä on muutamia kuolleitakin, mutta kyllä niitä on hengissä. Tänään kuullaan jälleen yksi. Onko se parempi kuin Hessun kahvilla? Sinä voit itse päättää siitä ja mä lupaan, että mä kuuntelen kyseistä podcastia aina kyseisen viikon aikana. Mulla on henkilökohtaisesti täytyy myöntää, että mulla on todella heikosti ollut nyt nämä suomalaiset podcastit hallussa. Ei ole tullut hirveästi niitä kuunneltua. Mites te olette kuitenkin aktiivisia podcastin kuluttajia? Vai oletteko? Mitä? Laitteko kuunnella suomalaiset? Mä ajattelin, että mä kuuntelen sut sitten podcastia. Kuuntelette sitten suomalaisia podcasteja? Me on muuten joskus kysytty, mitä podcasteja me kuunnellaan. Kyllä. Kuuntelen. Aktiivisesti. Tämänhetkinen suosikki, niin Johen ja Tuijan sula pinta, mutta ei esitellä sitä vielä. Se ei ollut hiljasta, mutta siltäkin suunnitelma varmaan jossain välissä jotain kuuntelin kuulla. Kuuntelin vaan tuossa pötkön niitä vanhoja. Niin siellä oli monta hyvää juttua. Mitäs Henrikki, meneekö enemmän ulkolaisen puolelle vai kahlataanko myös suomalaiset läpi? Suurin osa on ulkomaisia, mutta kyllä kuuntelen useampaa suomalaistakin. Mitkä se on muuten teikäläisten ykköspodcastit? Tosiaan näitä oli kysytty, että mitä podcasteja me kuunnellaan, niin käydään nyt pikaisesti läpi, että mitä podcasteja te seuraatte. Kumpi tästä haluaa aloittaa? Eli kumpikaan. Eli Henrik. Eli Erkka. Teknologiapodcastissa, jos pyöritään, niin Buzz Out Loudia on nyt taas kuunnellut. Välillä oli semmoinen katko, että en kuunnellut ollenkaan. Ja sitten MacBreak Weeklyä, vaikka se taso kyllä heittelee ihan suunnattomasti ja sama Twitin kohdalla. Ja Cranky Geek, semmoista ihan kivaa, se on puoli tuntia. Sitten mikä se on se Maccast? Siinä on välillä ihan turhaa jorinaa, mutta siinä on hyvä, kun se on semmoinen Enhanced, niin sitä voisi kippailla kaikki ne. Ja on, siis mulla on siis siellä hirveästi tilauksia. Mulla on varmaan joku 50-60 ohjelmaa tulee, että se on vaan, ne on vähän niin kuin musiikki, että. Missä välissä kuuntelet niitä? Onko joku basic juttu, vai onko se aina silloin, kun on aikaa, niin silloin pistetään podcastit korville vai? No jos mä kävelen jonnekin, niin silloin tai läsähtää. Matkustan yksin tai ennen nukkumaan menoa ja kuntosalilla, mutta mä käyn niin harvoin kuntosalilla, siinä ei vielä monta podcastia kuunnella. Mutta. Löytyykö kuntosalipodcast? Aina kun tein jotain semmoista, mikä ei vaadi henkistä kapasiteettia hirveästi. Aivan, eikä tarvitse kuunnella tuosta. Niin, parisuhteessa podcastit on kunnia. Mutta se, musta ne, mä en silleen oikein tykkää laittaa niitä järjestykseen, koska se riippuu vähän, että mitä tekee, että minkälaista on milloinkin kivaa kuunnella. Niin, se on vähän, mullakin kyllä podcasteissa on vähän sama kuin musiikin kanssa, että välillä tekee mieli kuunnella jotain määrätty musiikki. Mitäs Henrikki? Pessu on kiva kuunnella, kun kävelee jostain syystä. Heti kun pysähtyy paikalle, pakko lopettaa. Se on niin energinen, että ei pysy paikallaan. Se voi johtua siitä. Mitäs Henrik, kulutat podcasteja paljonkin, niin mitkä on semmoisia seurattavia? No teknologiapodcasteista mulla on aika pitkälti samat, että Buzz Out Loud, MacBreak Weekly ja Tweet on sellaiset, jotka tulee luettua kuin kuunneltua joka ikinen, tai siis saman tien kun ne tulee. Myöskin mä oon tykännyt siitä uudesta This Week in Googleista. Se on ollut varsin mainio. Kuuntelen kyllä aika paljon muitakin noita Twitin podcasteja, mutta sitten niin kuin teknologiasektorin ulkopuolelta niin tulee kuunneltua tiedeohjelmia aika paljon. Science Fridayta ja Astronomy Castia ja tämmöisiä tulee kuunneltua. Ja sitten ihan ajankohtaisohjelmia, On the Media on kova. Sitä on ehkuttanut joskus aikaisemminkin, ja Ykkösaamu on Suomen On the Media. Ylen näitä radio-ohjelmiahan saa myös niin kuin podcastina tilattua näin. Niin. Minun semmoinen sydämeni aina sulattaa taustapeilin pyörää pöytä. Musta se on tosi kiva. Tervetuloa siihen suuntaan. Paneeli, siinä aina vaihtuu se paneeli joka toinen viikko. Mutta. Aivan. Pauli Aalto se täällä vetää ja sitten Raakeli Liekkiä ja Karina Hazardia ja Mika Pantsaria ja mitäs kaikkea muita onkaan. Mutta. Ruben Stilleri. Eikö mikäs? Voisi olla Ruben Stilleri. Ruben Stilleri. Mikä se on se jenkkiläinen näyttelijä? Ben Stiller. Ben Stiller, no niin. Mä aina pelkään, että mä sekoitan niin. Kumpi siinä nyt on? Onko siinä se jenkkiläinen näyttelijä vai? Ei sitä taas. Joskus oli aika, että mä en tykännyt Rubenista, mutta Ruben, jos kuulet, niin mä pidän sinusta. Mä viime vuodet olen Rubenilla on hetkensä. Kehittänyt sinun semmoisen suhteen. Että joo, se pitää käsitellä oikealla tavalla, niin sehän on hyvää. Vähän niin kuin me. Aluksi tämä voi kuulostaa todellakin surkealta, mutta tarpeeksikaan kun jankuttaa. Kuuntelette jo kaikisen jakson, niin kyllä tässä joku semmoinen punainen lanka taustalla hämärästi menee. Sitten, niin tämä muuttuu erityisen hyväksi, kun rupeatte lähettää meille lahjoja. Silloin tämä. Joo. Se on vähän niin kuin että vähän niin kuin teknologiassakin, että sen paremmalta se tuntuu, mitä enemmän sitä maksaa. Lähettäkää meille rahaa, niin tuntuu kuunteleminenkin kivemmalta. Joo, jos meikäläinen katsoo mitä podcastia, niin tosiaan katson. Mulla on jäänyt todellakin tämmöiset kuunneltavat podcastit hyvin taka-alalle. Mä aikaisemmin kuuntelin kaikkea Twittiä näitä samalla, mitä tekin. Nyt ne on jäänyt pahasta taakse, että ottaa tänä vuonna uudestaan tämä kuunteleminen, mutta jämähtänyt näihin videopodcastiin. Ja ne on oikeastaan melkein kaikki läsähtää tuolta Revision 3 taustalta. Sieltä tulee seurattua Scam Schoolia, mikä on aivan hauska. Jos... Se on muuten mainio, sitä mäkin. Joo, se on. Se arvoja on... podcasteja, joita mä tilaan. Ja sitten Rofflia tulee katsottua silloin, kun haluaa lyhyesti vaan naurahtaa muutamille vitseille. Niitä tulee katsottua. Sitten oli Pixel Perfectia, mitä se on se pitkään, mutta se on loppunut nyt. Tuli viimeinen jakso. Aivan loistava ohjelma sekin. Ja sitten tietysti Dick Reel, jos haluaa myös nauraa videolle, koska mä en tuosta itse Dick Nationista niin välitä. Sitten oli vielä yksi listalta pois, mikä nyt ei jostain kumman syystä osu silmään, mutta Film Riot, tuossa se on, joo, Film Riot, mitä tulee myös seurattu, jossa sitten videokuvaukseen ja miten tehdään erilaisia efektejä ja muuta, ja siinä myös tehdään pilkesilmäkulmassa. Jos teknologia-podcast kiinnostaa, niin toi etänomaan niitä Engadgetin podcastia. Ei. Ne minusta nyt tämä viimeisin putki, mitä niitä on tullut, ne on minusta ollut parantaneet. Mä en ole Revision 3:stä, mä en kyllä noin yleisellä tasolla kauheasti välitä, kun se on jotenkin... No siellä on aika niin, paljon huttua. Se on niin nuorekasta ja energistä ja kamerapumppaa ja ollaan niin kuule makeita kaupunkilaisia, että ei tosikaan. Niin, ei. No joo, siellä on... Mä en nähnyt videota. Muutamia tämmöisiä, niin kuin esimerkiksi joku App Judgment on aika turhauttavan lyhyt ohjelma sisältääkseen ne samat mainokset kuin kaikissa muissakin, mutta Scam School tosiaan. Se on Scam School on kova. Kovalla huumorilla tehty. Tietysti jos haluaa videota katsoa, niin noihan noi Twitin kaikki ohjelmat tulee nykyisin videopodcasteinakin. No se on totta, ja siellä tuli esimerkiksi Carnegie Geeksia jopa katsottua mieluummin videona, koska se oli jotenkin hauska. Jos jotain pitää niin kuin videopodcastia tai no se ei niin kuin videopodcastiksi tehty, mutta sitten jaellaan niin videopodcastina, niin TED Talksin. Niitäkin on tullut kahvattua. TED.comin, TED.comin. Se on semmoista kivaa. Konferenssivideoita, sillä on ihan käsittämättömän hyvä materiaali. Joo, niitä on kiva kahlata läpi. Tuossa kun oli käynyt periaatteessa, on niin sanotusti ajantasalla näissä muissa videopodcastissa, ei tullut mitään, niin siitä on kiva kahlata sitä TEDia läpi, koska siellä on paljon kaikenlaista. Sitten on vielä Photoshop TV, minkä mä seuraan, koska... Olen intohimoinen photoshoppari. Niin, mennäänkö aiheeseen, koska tuolla selvästi Irkki alkaa nukahtaa silleen, puhutaan, että pyyson pitäisi ampua. Niin. Puhumattakaan meidän podcastin kuuntelista, mutta joo. Vesku pistää palautetta. Ihan pieni korjaus Henrikin väitteeseen, että Google myi ensimmäistä kertaa rautaa. Eikös Google myy nyt jo jonkin aikaa Google-servereitä ainakin yrityskäyttöön? Hyvää settiä jälleen, Vesku. En ole tuosta kuullut, mutta en väitä, etteikö se, kai, en väitä, että minulla olisi siitä mitään vastakkaistakaan tietoa, joten uskotaan, jos se on faktaa. Niin, mä hämärästi muistan semmoisia keltaisia räkkimallisia Google-koneita. No, sanotaan sitten, että ensimmäinen kerta, kun Google myy rautaa kuluttajalle. Niin. Tämä ensimmäistä kertaa, kun on tehnyt kännyköitä ja myy niitä, en tiedä. Körni pistää palautetta. Tässä oli palaute siihen, jota kysyttiin. Jep, tässä vastaus Erkan kysymykseen. Samsungissa on valmiita widgettejä, joilla pääsee esim. YouTubeen, Flickeriin ja niin edelleen. Joskus on katsottu isommalla porukalla YouTube-videoita. Ainahan kansa haluaa nauraa Matti Nykäsen Masalle ja muille veijareille. YouTuben videot toimii oikeastaan yhtä hyvin kuin PC:llä. Kirjoittaminen on tietysti hieman hankalaa kaukosäätimellä, jos joutuu hakua käyttämään YouTubessa. Verkkohan Samsung menee tietysti langattomasti USB-härpäkkeen avulla erillinen lisämokkula. Myös PC:hin, jotka on toisessa huoneessa, on tämän kautta langaton yhteys. Joskus on tullut imuroitua jotain demo-HD-klippejä PC:lle ja tullut katsottua niitä olkkarissa. Olenpa itsekin tehnyt Flashilla jonkinlaisen widgetin, nimittäin ajastimen, sulussa munakello. Kun kerran Samsungissa on ruokareseptiä, niin täytyyhän siellä olla jonkinnäköinen kellokin. No joo, onpahan nämä telkkarit muuttuneet siitä, kun vielä itsekin pystyy niitä korjaamaan. Olisipa siitäkin yksi hauska tarina, mutta ehkä jätän sen tällä kertaa väliin. Kerro Körni toki tarina. Joo, laitetaan seuraavaan. Mutta tosiaan, semmoisia vitkettejä kätkettejä. Ja nythän Sony julkaisi uusia telkkareita, kaikki menee nettiin vaan. Sitä se tulee olemaan. Se pistää palautetta, no niin, luetaan ne jutut tarkemmin. Hienosti Apple kyllä otti onkeensa, mutta kiri riitti vasta viidenteen sijaan. Sivun puolivälissä kuva antaa selkeän kuvan. Nokia leads the ranking with score of 7.3 out of 10. Sony Ericsson follows closely and is the only company to score full marks on the toxic chemicals criteria. In the third place is Toshiba, but it risks losing points if it falls to meet its commitments to market new models of all its consumer electronics products that are free of PVC and PFR by the 1st of April 2010. Philips comes in fourth place, while Apple rises from the ninth place to fifth. Ja sen jälkeen seuraava palaute, ja teillä olikin eri juttu käytössä. Nämä antoi hieman erilaisen kuvan kuin tämä toisen myös samaisen Greenpeacen tekemä. Joo, se meidän juttu oli parempi. Taisi olla käsitellä sitä, että se Apple sai näitä täysiä pistää, tai niinku niitä isoimpia tähtiä niinku näissä kaikkien tuotepalettinsa kaikilla kohdilla. Eli tietenkin siinä mielessä on vaikea verrata, että onkin Sony Ericssonia ja Applea, koska Sony Ericsson ei valmista käsittääkseni tietokoneita. Kyllä, näin se on. Se jatkaa vielä. Kyllä. Ei valmista tietokoneita Applekaan. Eteenpäin. Ja kyllä Firstpadille löytyy paikansa, sanoi se. Notepad, kun ei yleensä osaa näyttää oikein Linuxissa tai monen ohjelman tekemien tiedostojen rivivaihtomerkkejä, vaan pistää kaiken pötköön. WordPad, kai muinainen Write, taas osaa ne rivivaihdot ja näyttää siis monet logit ja SQL-skriptit huomattavasti selkokielisemmin. Taisipa se osata näyttää myös pidemmän login ennen kuin raja tulee vastaan. Itse käytän WordPadia ainakin viikoittain kirjoittamiseen se. Tosiaan ei tuo mitään lisää, joten omat tuotokseen teen joko Notepadilla tai Wordillä. Joo, toi itse asiassa noi rivivaihdot ja jotkut muut, niin Windowsilla WordPad on kyllä ihan kätevä tekstin siivoamisen. Rupesin miettimään sitä itsekin jakson jälkeen. Että tuolta puhuttuu so. Ja Write oli paras kirjoitusohjelma ikinä. Joo. Tai en tiedä, mutta sillä mä oon kirjoittanut niin hirvittävän määrän tekstiä, että siihen, vaikka se olisi kuinka paska, niin siihen muodostuu semmoinen nostalginen suhde. Niin paljon, ettei disketille mahtuisi. Veikkaisin, että... Lerpusta puhumattakaan. Että veikkaisin, että niin paljon tekstiä, ettei disketille mahtuisi. Se on paljon tekstiä se. Se on paljon. No, ja nykyään Wordillä et saa kuin yhden kirjaimeen sosiaan. Näin se aika menee eteenpäin. Viherhippi pistää palautetta. On se ihan kiva, että tapellaan ympäristötavoitteita, mutta homma haisee, kun näkee iPodin kotelon. Jos joku ei tiedä, niin se on liki millin paksua muovia. Ja muovihan on tunnetusti hyvin ekologista. Joo, nyt mä tajusin. Eli tämän siis sen pakkauksen, missä se iPodi tulee. Se voi olla, joo. Niin, mä ajattelin, että se laitteen itsensä kotelo, mutta siis se paketti, missä se myydään, niin se ei ole semmoista taipusua muovia, vaan se on semmoinen ihan kova muovinen kotelo. Ai, pitkä miinus tuli siitä. Otsma pistää myös palautta. Kiitoksia Pohkutiimille timanttisesta podcastista, jatkakaa samaan malliin. Yritetään. Tuosta Greenpeace-artikkelista vielä sen verran, että kyseisessä artikkelissa puhutaan vaarallisten kemikaalien, kuten PVC:n ja PFR:n poistamisesta tuotteistaan. Kuluttajalle päätyvä pakkausmateriaali on pienempi ympäristöongelma kuin tehtaassa syntyvä jäte, niin määrältään kuin laadultaan. Hienoa, että Apple pärjää jollain vihreyden osa-alueella. Joo, sehän se on... Minkä takia siis muovin käyttöä pitäisi ehdottomasti vähentää, mutta mä luulen, että ne iPodin kotelot on aika pieni ongelma, kun miettii tätä ylipakkaamisen kulttuuria, mikä meillä on. Ja niin. Yes. Koska niitä ei osteta niin kuin lauantai-makkaraa. Että. Ai, eikö? Vanhan tyyliä. Niin, vanhan tyyliä lauantai-makkaraa. Nykyään kun sit lauantai-makkaraa, siinä on sen millimetrin paksuneen muovikuori siinä päällä ennen kuin se avataan, koska ne on valmiiksi chiipaloita viipuloita. Mennään uutisiin. Google, Kiina, kylmässä sodassa ja siellä tapahtuu, sattuu ja tapahtuu. Käsitelläänkö nämä putkeen vai haluatteko kommentoida yhtä kerrallaan? Meidän putkeen. Mennään putki. Otetaan tästä ainakin ensimmäinen. Google uhkaa jättää Kiina, jos valtion sensuuri ja valvonta jatkuu. Kiina puolestaan toivottaa kaikki lakeja noudattavat yritykset maahansa. Googlen uhkaukset reaktio vapaustaistelijoiden Gmail-tileen hyökkäämiseen tai jopa laajempaa yritysvakoiluun. Ja Kiina on käyttänyt aukkoja PDF:ssä Internet Explorerissa hyökkäyksiin. Siellä on tapahtunut vaikka mitään. Mutta mitä siellä oikeasti on tapahtunut? Kuka haluaa aloittaa? Eli? Mistä se kaikki alkoi? No meille päin se alkoi kaikki siitä, kun Google ilmoitti, että Kiinasta on tullut isoja hyökkäyksiä Gmailia kohtaan ja he ovat niin kyllästyneitä siihen touhuun, että he saattavat lopettaa kokonaan Kiinassa toiminnan, ellei he saa toimia niin kuin he haluavat toimia. Jonka jälkeen no, Kiina tietysti sanoo, että no, meillä on tämmöinen asia niin kuin yhteiskunta ja yhteiskunnassa on lakeja ja lakeja täytyy noudattaa, vaikka niistä ei kaikista pitäiskään. Ja sen jälkeen Google on ruvennut syyttämään Kiinaa laajamittaisesta teollisuusvakoilusta ja siitähän tämä kaikki on sitten mennyt spiraalin muotoisesti eteenpäin, että hankala sanoa, mistä tämä oikeasti on lähtöisin, mutta veikkaisin, että tämä on taas niitä, että 15 vuoden paha tahto purkautuu yhden asian johdosta kaikkien tietoisuuteen. Mm. Minulla tuli vain kyyni ajatus mieleen, että kuinkahan paljon niin kuin Googlea kiinnostaa enemmänkin se, että se haluaa taata tämmöisen nimenomaan työkäyttö- ja yrityskäyttö käytössä olevan Gmailin, jos semmoisia on, niin niiden turvallisuuden enemmän kuin näiden toisia ajattelijoiden. Joo, varmasti. Ja siis ja mä veikkaan myöskin, että mistä tämä iso pelleily tulee, niin tulee myöskin siitä, että siis Googlellahan ei ole Kiinassa kauhean isoa markkinaosuutta. Niin se on vielä iso markkinaosuus, mutta ei se ole siellä ollenkaan sama juttu, mutta ne saa hirvittävän määrän pisteitä, jos ne lähtee Kiinasta sanoa, että no ei me viititä, kun meidän täytyy sensuroida ja noi tekee tollasta ja tollasta. Se on itse asiassa hyvin amerikkalaista ulkopolitiikalla sisäpolitikointia. Mistä mietin, että Baiduhan on isoin Kiinassa. Kyllä. Tämä hakukone. Se on ilmeisesti valtiollinen. Muistanko oikein, että vaikka Baidulla oli isommat periaatteessa tulot sieltä, niin tuolla Googlella oli kuitenkin suhteellisesti aika, että se, niin kuin se Kiinassa olo vaikka onkin siellä pienemmässä kaastissa, niin se oli kyllä ihan kunnioitettava potti. Onhan se niin kuin kunnioitettava potti, mutta ei se ole yhtään samanlaisessa asemassa siellä. Mm. Tietysti sinänsä mielenkiintoista, että no jos tämä nyt kiihtyy tämä tappelu ja ne on, että no ei me tarvita teitä, niin siinä vaiheessa Kiinasta voidaan sanoa, että no joo, jos ei kelpaa, niin kehittäkääpä joku toinen paikka, missä valmistatte näitä Nexus Oneja vaikkapa. Siis kun tällainen spiraali lähtee tapahtumaan, niin sehän voi mennä mihin asti. En kylläkään tiedä, missä HTC-tehtaat on, että saattaa olla, että ne on jossain Taiwanissa tai muualla. Että voi hyvinkin olla, että se on ihan eri kysymys. Mutta kuitenkin onhan se niin kuin syy, minkä takia kaikki nämä firmat on toiminut Kiinassa, niin on se, että ne on sanonut, että Kiina on liian iso, että sieltä voisi jättäytyä pois. Niin sinänsä ihan kiinnostavaa katsoa, jos Google sanoo, että ei ole. Onko tota, miten Yahoo ja Bing on suhtautunut tuota tähän? Mun käsitekseni ne ei ole kommentoinut mitenkään. Sitä mä, että ne... Katsoo vierestä. Mm. Niin, niille varmaan kelpaa kyllä se, jos Google lähtee sieltä. Niin se... No joo, siellä on joo, kyllä. Auttaa, mutta tuota, toisaalta ne kyllä sinne pelaa aika paljon mainittaa sitten. Mutta tuota... Niin, mä luulen, että ne tällä hetkellä viheltelee itsekseen ja haluaa kovin aktiivisesti pysyä mahdollisimman tarkkaan pois koko kiistasta. Ainakaan, niin kumpikaan ei ole ainakaan myöntänyt, että niin kuin tai mitään näistä että vastaavia hyökkäyksiä olisi tullut niiden palveluihin. Mutta. Niin, sehän mikä tässä on, se on laajentunut tavallaan ne syytökset, että tämä olisi hyvinkin systemaattista ja normaalia, että Kiinasta tulee hyökkäyksiä joka paikka. Ja ihan varmasti tuleekin siis, koska... botnetit pyörii, niin nehän voi tulla ihan mistä vaan. Mutta ilmeisesti näissä on käytetty niin tavallaan edistyksellisiä hakkerointikeinoja ja sitten myöskin isoa rautaa, että sen takia Google epäilee, että nämä on ihan niin kuin Kiinan taholta tulevia hyökkäykset. Sinänsä mä kyllä on ollut aina, kun on puhuttu tässä ja varsinkin jenkin tykkää jeesustella sitä, että kun Kiinassa on sitä ja tätä, että minkä takia te teette sitä ja tätä Kiinassa, niin siis en minäkään pidä siitä, millainen Kiinassa on ihmisoikeustilanne, enkä minä pidä muutenkaan paikallisesta yhteiskuntajärjestelmästä, mutta musta se on, jos kertoo jotain paljon amerikkalaisesta mielenlaadusta, että mulle kuitenkin on aika itsestään selvää, että jos toimitaan jossain maassa kaupallisesti, niin, tai millä tahansa tavalla, jos ollaan tietysti jossain maassa, niin sitten noudatetaan sen maan lakeja. Kyllä. Tai sitten varsinkin, jos sinne niin kuin mennään. Sitten jos on syntynyt, niin totta kai sitten tota noin, kaikki protestiasiat ja sellaiset on ihan asiallisia, jos ne on asiallisia, mutta siis jos tietoisesti mennään Kiinaan tekemään kauppaa, niin ei sen pidä tulla siinä vaiheessa yllätyksenä, kun on Kiinassa, että Kiinassa onkin muuten tällaisia lakeja. Mm. No, mitkä on teidän veikkaukset, mikä on lopputulema? Google vetäytyy pois. Onko mä veikkaan, että Google vetäytyy pois ja sitten kiinalaiset huomaa, että ei me tulla toimii ilman Googlea, ja niistä tulee semmoinen demokratian ihmeenmaa. No niin, se siitä vaan tarvittiinkin. Mun, siitä alkaa semmoinen domino-efekti näin. Ja, ja senkin kaikki sanoo, että kunhan Google lähtee pois, niin siitä alkaa niin kaikki hyvää. Joo, sitten alkaa semmoinen domino-efekti, joka päättyy siihen, että kaikki maailman ihmiset kääntyy valkoisiksi kristityiksi heteromiehiksi. Vai. Jotka ei syö lihaa yllättäen. Sekin vielä. Minä veikkaan, että tästä syntyy semmoinen domino-efekti, että loppujen lopuksi podcastit TV on Amerikan suurin hakukoneyhtiö. mutta oikeasti mä veikkaan, että tässä voi käydä kahdella tavalla. Joko Google jossain vaiheessa sanoo, että no joo, ei me nyt oikeasti. Ja se homma loppuu siihen. Tai sitten Google ilmoittaa suurella metelillä, että me lähdemme Kiinasta, meillä ei ole mitään liiketoimia Kiinassa, mutta sitten kun ruvetaan asiaa vähän tarkemmin tutkimaan, niin paljastuu, että ne on ihan samalla tavalla Kiinassa toiminnassa kuin aikaisemminkin, ja se on kaikki pelkkää teatteri. Joo. Kepis pistää irkissä villiveikkauksen, että Google lähtee Kiinasta, kun toinen hakukone ottaa vallan, siellä lähtee leviämään muualle maailmaan ja Googlen markkinaosuus pienenee. No Bing tiedän, tulee. Siellä on jo toiset hakukoneet on vallassa, niin ei ne ole. Eikä ne levii ole sieltä, kun ei kukaan ymmärrä sitä kieltä. Ei ne voi levii tässä aikaisemmassa. Ei ymmärrä. No on, you understand, yes. On, Baidu nyt on niin hirvittävän vaikea muistaa. Eiköhän se lokalisointi pelaa. Lokalisaatio on muuten, pakkolokalisointi on muuten rasittavimpia asioita tietotekniikassa tässä, kun on päivittänyt konetta ja sen takia laittanut käyttöjärjestelmän uusiksi ja ladannut uudestaan ohjelmia ja asennellut niitä, niin se on rasittavaa, kun silleen, jos hakee englanninkieliseltä sivulta, valitsee siellä kieleksi englannin ja sanoo, että anna minulle se lataus, niin sitten se suomeksi. Latausohjelma tulee suomeksi. Ja sitten se ei välttämättä edes anna valita, että ei kun se englanninkieli. Niin. Se, kato, lokalisoinnin välttäminen on edistyneille käyttäjille näin, ja sitten edistyneille käyttäjille tämmöiset pienet hankaluudet ja ongelmia näin. Se on teeskentelle, että edistynyttä käyttäjille. Siis sinänsä on kyllä siinä mielessä sillä kannalla, että lokalisointihan on hieno juttu totta kai, että kyllä sitä pitääkin tehdä, mutta se on esimerkiksi se, kun jos menee Wikipedian etusivulla, wikipedia.org, riippuen selaimesta, niin se jos siihen laittaa hakukenttään jotain, niin se menee oletuksella Suomi Wikipedia. Ja en minä halua lukea Suomi Wikipediasta mitään. Itse asiassa minä monesti luen niin kuin Wikipediasta niin viimeksi tänään, että minä niin kuin yleensä katson suomenkielisen ja englanninkielisen ja sitten jos ne ei vastaa, niin sitten semmoista kielistä, jota minä niin kuin leikisti osaan. Niin siinähän on kätevästi siinä listattu siinä vasemmalla, että tämä artikkeli myös kielillä. Mutta siis siinä on 97 kieltä, minä osaan niistä niinku kolmea. Wikipediasta huomannut, niin siitä puuttuu just tämmöinen kustomointimahdollisuus, että niin kun sinne pystyy kirjautua sisään, niin sehän olisi kätevää, että minä osaan näitä kieliä, vaan niinku kaikutyyppisesti. Joo, vielä kun se muistaisi, että minä olen kirjautunut ne sisään. No niin, no. Se on taas toinen asia, mutta joo. Näin. Ja siinä voisi sitten sanoa, että käytä aina tätä Wikipediaa, älä mene sinne Suomeen. Niin tämän sille, että saisi näyttämään vaikka, niin kuin, että alun molemmilla kielillä. Ja sitten. Silloin kun tehtiin Kinosilmää ja aiheena oli Pekka ja Pätkä Neekereen, niin silloin käytin suomenkielistä Wikipediaa. Siihenkö ei saanut vastausta ulkoa? siihen ei saanut, mutta muuten kertoja. Joo. Mutta joo. Joo, mutta jos tämä oli kylmästä sodasta ja katsotaan, miten, niin, katsotaan kuin käy. Pakko lokalisoidaan kaikki kiinalaiset Amerikkaan. Ne tekee sitä halvan kopion sitä Googlesta. No, musta tuntuu, että siinä käy toisinpäin, jos katsoo, kumpi on velkaa hieman toiselle. Joo. Sehän itse asiassa on ihan mielenkiintoinen lisäaspekti tietysti tässä taustalla sekin, että kauppasuhteet eivät mene yleensä ihan siihen suuntaan, että jenkeillä olisi mitään varaa kovistella Kiinaan päin. Oli ne sitten yksityisiä yrityksiä vai ei, koska siis kaikki vaikuttaa. Hei, niin kohta, Bruce Willis, ne voi kovistella kyllä haluaa. Kohta tulee se pikkumuksu, joka sanoo, että meidän äiti tekeekin teidän äitien ruoat, ja se oli sitten siinä. Windows, trojalainen Nordean asiakkaiden kiusana. Tietokoneellisen tietojen mukaan haittaohjelmaa Browser Helper Object, eli BHO-tyyppinen Windows trojalainen. Se muuttaa tiettävästi Windowsin verkkoasetuksia siten tiettävästi, että web-selaavia väärään osoitteeseen, vaikka käyttäjä kirjoittaakin oikean osoitteen. Nordean mukaan haittaohjelma näkyy siten, että verkkopankin suomenkielinen sisäänkirjoitussivu on muuttunut englanninkieliseksi. Tätähän Henrikin haluaisi, että ei mitään lokalisointia. Sivun yläreunassa englanninkielinen teksti, jossa kerrotaan 24 tuntia kestävästä huoltotoimenpiteistä. Lisäksi sivulla huomautetaan, että kaikki ei huoltotoimien aikana toimi normaalisti, paitsi rahat lähtee tililtä. Ihan normaalisti, mutta väärin paikkoihin. Nordea korostaa, että jos asiakas näkee tällaisen sivun, pankkiasiointia ei pidä jatkaa. Nordea muistuttaa tietokoneessaan ohjeista pankkiosiointiin netissä, minkä takia tämä loppuu tällaisen keskeinen tiedä, mutta piste. Mutta joo. No joo. Public announcement. Yllätys haittaohjelmassa voi tulla haittavaikutuksia. jos koneella, Nordea kehoittaa, jos koneellasi on ohjelma, joka tyhjentää tilisi rahasta, älä käytä verkkopankkiamme. Mutta tämä oli ilmeisesti suhteellisen suuri tapaus kuitenkin pitkästä aikaa. Ei ole, onhan totta kai ihan näistä hyvä tiedottaa ja ilmoittaa, että mutta näitä tulee. Se auttaa siihen. Käyttäkää. Jotain jenkkiläistä pankkiin, niin se on automaattisesti englantilainen. Niin, vihulainen tapaus. Mutta siis niistä vaan häviää rahat. Muutenkin. Niin. Joo, se on. Joo. Ja Nordea on tietysti palauttanut rahat kaikille, joilla näin on päässyt käymään. Joten jos teillä on liian vähän rahaa tilille, niin sanokaa vaan, että tämä oli jotenkin englanninkielinen tämä ruutu ennen kuin mä maksoin noin lainat pois. Olkaa varovaisia ja katsokaa tarkasti, että on suomenkielistä. Ja että sinne on tullut se lukon kuva, että yhteys on salattu. Muistakaa myös. Mikä on ultranopea langaton tukiase? Tällä, tiedätkö ne uutisen? Älä klikkaa sitä, se sulta häviää tililtä rahaa. Onko se englanninkielinen? Ei. Lightbeak. Eikö tämä jää, tämä on siis tämä 802.11n standardin flan. Eihän se nyt mikään ultranopea. Sehän on ihan tämän päivän tekniikka. Se on hidas. Välihuomautus. Näitä tulee puhujan. Ultranopea on se, mitä sinulla ei ole. Facebook testaa virusskannauspakkoa käyttäjien koneella. No niin, Facebook tekee sitä hyvää. Siis toi mielenkiintoista, niin kun olen miettinyt tätä jo aikaisemminkin, että... No kerro, mistä on kyse. Ja... Eli kun näillä tietoturvapuljuillahan on myös näitä, että pystyt niin kun menemään sen sivuille ja sitten ne tavallaan ei tää skannaa. Kai sinne pitää jotakin asentaa koneelle. Niin joku tuommoinen browser helpdell. Niin joo, ja sitten mennään joku autentoimaan tuolla verkkopankin kautta. Kyllä. Niin, siis eli pystyy skannaamaan vähän niin kuin etänä, että onko sulla haittaohjelmia koneella. Niin Facebook on silleen lähdössä kimppaan McAfeen kanssa, että mä en nyt saanut tästä ihan täsmälleen selkeä kuvaa, että mikä tämä niin todennäköinen marssijärjestys olisi, mutta näin minä sen tulkitsin, eli yksi malli olisi se, että Facebookissa on nähnyt aika monellakin niin, että sinne tulee spämmipostia sinne ihmisten tilapäivityksiin. Joo. Tai sitten on kuullut näinkin, että haittaohjelma on jollain tavalla niistä lähtenyt spämmäämään sitten yrittänyt houkutella niin käyttäjän kavereita lataamaan jotain paskaohjelmaa. Eikö se ole, miten Facebook toimii? Joo, kyllä. Ja, nokin viruksia. Se, jos käy ilmi, että niin kun on saastunut tili tai epäillään, niin sitten ei et pääse kirjautumaan sisälle ennen kuin olet ostanut McAfeen tuotteen. Niin, tai niin no, sehän se niin McAfeen se tavoite siinä on, että sinne tulisi sitten myyntiä siinä ohessa, mutta se, että käyvät testaamassa. Ja sitten pitemmän tähtäimen malli olisi se, että... että ylipäätään, että voit käyttää Facebookia, niin tavallaan se varmistus siitä, että sinä olet skannannut tarpeeksi usein koneesi. Jos mä ylläpidän botnettia, kyllä mä haluan sitä botnettia pyörittää omalla koneella, niin sitten kun mä en saa käyttää Facebookia. No, joo, se on aika tylyä. Mutta mä tällä vähän niin kuin, että toisaalta niin kuin, että helvettiä, kun se niille kuuluu, mutta toisaalta taas sitten, että no ilmainen palvelu, niin... Kyllä, minäkin voisin silleen vaatia palveluita hyödyntä. Jos meinaat käyttää näin, niin pidät tietoturvan asiassa kunnossa. No, mutta se on tietysti, mikä ei tästä uutisesta vielä selviä, niin on se, että no mitäpä jos mulla on koneella jo jokin toisen yrityksen virustorjunta. Niin, sehän ei haittaa mitään. Niin, kai se rekisteröidään vai onko vain McAfeen... ohjelmistolla tehty skannaus riittävä. No tavallaan tuossa, niin siis toi skannaus olisi niinku käyttäjälle ilmanen. Niin mä uskon, että toi siis web-sivulla oleva skannaus, mikä siis tulee siinä vaiheessa, kun epäillään, niin kun sä yrität kirjoitua sisään, niin sun on pakko klikata sitä nappia, jotta tämä McAfeen virustorjunta skannaus menee läpi ja päästään sut sitten sisään, jos sanoo, että... Sinällähän tuossa ihan mielenkiintoinen, että etenkin jos siinä sitten niin kuin ei skannata koko konetta sille, mikä saattaa kestää niin kuin aavistuksen aikaan. Niin jos siinä on, jos siinä tavallaan kohdennetaan tavallaan semmoisiin haittaohjelmiin, jotka tiedetään, että on nimenomaan tämmöisiä Facebook-spesifejä. Niin. Aivan. Joo. Mutta jotenkin, siis sinänsä kuulostaa just siltä, että noinhan se pitää tehdä, mutta silti se tuntuu niin kuin siltä, että ei helvetissä. Siis, joo, tavallaan vähän niin kuin, että myös yökerho on näin, niin sitten sinä tämmöinen sukupolitaalisesti ovella. No ei, olisi pahitteeksi sekään välttämättä. No joo, sen voisi kielisemättä ihan olla jollekin malli. Tämä on pieni askel siihen suuntaan. Ja mitä sitten, kun näihin tulee niitä ongelmia, että se tulkitsee jonkun virukseksi, mikä ei oikeasti ole? Ja ihmiset niin. Eivät se Facebookin. Oh my god! Siis... Linnu kysyi, että mitä tapahtuu Linuxoideille ja Macisteille. Ne eivät pääse ollenkaan. Ne onko se ollenkaan on virallinen nimitys Linux-käyttäjille? Linux oli. No, ei se ole avointa koodia, mikään ei ole virallista. Ei edes nimitykset. Joo, niin tota... Hyvä, niin. Hyvä pointti Linnulta. No, ei, kato, sinne kyllä, ei tarvitse kirjautua, se suoraan katsoa, että sulla on tämmöinen koskematon käyttöjärjestelmä, niin sä pääset sisälämään. Tai sitten Facebook tulee. Salasanaa, me luotetaan sinun niin täysin. Tai sitten se, jos sinne menee Macillä, niin siihen tulee vaan teksti, että no osta vittu oikea kone. Kato, lokalisointia. Joo, tässä on hyvä viikon kysymys, että tuota... Niin, mitä mieltä te olette? Onko tämmöinen hyvä asia? Miksei pankki, kun mä kirjoitan sen sisään, miksi se katsoo, että onko mulla? Ah, niin, kun se on jo väärässä osoitteessa, se on turhaa. Totta. Joo. Se ei toimisi. Joo. Sinänsä kysymys ainakin minulla on hyvin akateeminen, koska mä en mene Facebookiin muutenkaan. Kyllä saa tehdä ihan mitä haluavat toisten ihmisten koneella. Tai no ei nyt oikeastaan. Se, sinänsä se on huolestuttavaa, ainakin varsinkin Basaltloudissa ne huolestuu, että no kohta ne sitten skannaa sivuhistorian, että no missä sä oot käynyt, ja sitten heittää mainoksia sen perusteella, että se on... Sen takia varmaan se tuntuu niin kuin semmoinen, että no ei teillä ole mitään asiaa tulla skannailemaan mun konetta. Teki sitten mitä tahansa. Se niin pörni menee seuraavan kerran näin, niin sieltä tulee status update, että pörni tykkäsi näistä aikuisviihde elokuvista. Hups. Not my computer. Uusi villitys Facebookissa on myös se, että siellä kutsutaan ryhmi, jonka ryhmän nimi vaihtuu. Nämä on ollut mielenkiintoisia. Itsekin osallistuin tämmöiseen, missä tässä ryhmässä on niin kuin suomalaiset, tulkaa tähän ryhmään, voitetaan ne ruotsalaisten ryhmään, että tässä on paljon enemmän, että saadaan joku määrätty limitti täyteen aikaisemmin niin kuin ruotsalaisen ryhmään. Siksi kun oli tarpeeksi porukkaa, niin joku muutti sen, että se oli joku tämmöinen gay parade Helsinki, jossa nyt oltiin faneina. Mutta ei siinä mitään. Mulla ei ole mitään homoja vastaan, joten niin, siis, ei se ole siis sillä tavalla mikään ongelma, mutta ja toinen tapaus oli, missä oli vähän sama tyyppi, missä oli Iltapäivälehdessä nyt juttua, missä joku ruotsalaisnainen oli liittynyt sinne ja sitten se olikin muuttunut, että jossa vanhemmat harrastaa seksiä lastensa kanssa ja vaihtui semmoinen. Se on ikävämpi tapaus tietysti. Oli jopa napattu sen profiilista kuva sinne ja muuta vasta. Mutta tämä on killeri. Ne ruotsalaiset, ne on keksinyt tämmöisen. Mun mielestä molemmat tapaukset oli tällä hetkellä Ruotsista tulleita. Ne on keksinyt tämmöisen uuden ihmevillityksen Facebook. Älkää liittykö mihinkään ryhmiin. Paitsi meidän ryhmään. Puhujan kulman ryhmään, sinne kautta liittyy faniksi. Ei kun meidän fanisivulle. Nimenomaan. Luottakaa se ryhmä. Liittykää faniksi. Pitäisikö se ryhmä ajaa alas? Mitä jos perustettaisiin semmoinen kanava, että minä vastaustan eläinrääkkäystä ja sitten promotaan sitä hirveästi. Ja sitten kun siellä on tarpeeksi jengiä, niin vaihdetaan se puhujan kulman fanit. No, niin. 12 000 puhujain kulma fania. Kyllä luulisin, että sponsorirahat alkaisi tippumaan. No, se on yksi tapa tietysti tehdä. Ja se on ehkä parempaan suuntaan. Se on semmoista kesyä juttu. Mutta mennään sitten DisplayPorttiin, mikä on villi. Niin, koska minähän kannatan eläinrääkkäystä. Totta kai. Sen takia se olisi epärehellistä. Se on aivan. Ui, puhujaan kolme. Lightpeak tai DisplayPort. DisplayPort, se on vaikeampi huolta. DisplayPort! Vaikeampi huolta. 1.2! 1.2, lupaavat hyvää. Erkka on ihan pähkinöissään tästä, jotenkin kerro sinä, mikä tästä nyt tekee. Mikä tässä nyt on niin hyvä? Eli DisplayPorthan on tämä Applen esittävä. Onko se tämmöinen, onko tämä avoin vai mihin kategoriaan tämä meni? Siis onko vaan nyt niin royalty-vapaa vai standardi tämmöiselle? Niin. Eikä eli, ainakin standardia sitä yritä, luulisin ainakin. Siis standardia se on jo, että nyt on niin kuin tavallaan tämän niin, standardin 1.2 speksaus julkistettu. Ja nyt on villeen. Ja tämä aikaisemmin kritisoitu siitä, että tämä jää niin paljon jälkeen tästä HDMI, joka tällä hetkellä menee 1.4 speksauksessa, niin nyt se ottaa kiinni. Mitä tulee? Ja, Eli lähinnä tulee lisää kaistaa tuki 3D-videolle, yes. HD-audiolle sekä datalle. Yes. Että toi tuossa niin audiokohdassahan se on jäänyt jälkeen aikaisemmin HDMIlle, joka on tällä hetkellä varmaan yleisin näistä uusista televisioista ja soittimista löytyvä plugiike. Kun se kuljettaa kuvaa ja ääntä, niin nyt kuljettaa myös DisplayPortti. En tiedä itse asiassa, että miten tämä ilmeisesti tämä toimii myös kaikissa vanhoissa DisplayPort-koneissa, mutta... Mikäs siinä on muuten, että Macista, kun esimerkiksi tässä näppärissä on hieno DisplayPort, mutta se ei puske ääntä ulos? Siis se vaan on puuttunut siitä. Saako se mukaan niin firmispäivityksellä, vai onko se joku piuha poikki? En tiedä. Tämä on mulle vielä vähän niin kuin epäselväksi, että kun jossakin sanottiin, että toimii vanhoissa, että ihan firmispäivitys riittää, koska niin kuin, siis se fyysisesti se ei kuitenkaan muutu se piuha. Aivan. Mutta sitten tietenkin on näitä jotakin laitteita, mitkä sitten tukee niin kuin toisen, ei koneita, vaan muita laitteita, joissa noita on, niin sitten niissä en ole ihan varma, että tuleeko kaikkiin päivitystä. Mutta kaista nousi siis 21,6 gigabittiin sekunnissa. Eli se niin kuin tuplaantui. Eli nyt se on niin kuin 3D-video kelpoista kevyesti. Ja siinä on niin kuin kanavia siinä kaistassa 4, jokainen 5,4 gigabittiä, joka tarkoittaa sitä, että siihen pystyy yhteen DisplayPorttiin iskemään 4 erillistä näyttöä. Maksimiresoluutio kasvoi 3800 kertaa 40 kertaa 2400, eli mitenkäs toi nyt laskee, meneekään. Eli se on periaatteessa, se käytännössä vastaa, taitaa vastata, jos otat Full HD-näytön, niin 4 Full HD-näyttöä. Ja 3D-näytöllä sitten se on 2500 kertaa 1600 pikseliä, eli... No semmoisia ei tajua kauheena olla markkinoilla, jos vielä lainkaan. En tiedä, oliko se siis. Kyllä 3D-näyttöjä ja hetkinen, just tässä kun katsoin joku videon 3D-näyttöistä. Joo, mutta silleen, että 2 monitoria saa yhteen porttiin kiinni tuollaisella 2500 kertaa 1600 tarkkuudella, eli periaatteessa en tiedä, toimisiko peräti 2 3D-näyttöä yhdestä portista. Ja sitten jos 4 porttia laittaa, niin silloin periaatteessa 4 Full HD-näyttöä saa kiinni yhteen porttiin. Eli mikä kuulostaa ainakin itse ihan perhana hyvältä, että jos ikinä tarvitsisi. Ne joskus itse asiassa on töissä tarvinnut, että pitää saada yhteen koneeseen 3 tai 4 näyttöä niin pyörittämään videota tai muuta niin kuin erillisiä asioita. Niin toi niin kuin helpottaa ihan kummasti. Ja data liikkuu myös, eli periaatteessa jos näytössä on webbikamera tai USB-hubi näin, niin toi yksi piuha riittää. Ja sitten tosissaan nämä audioformaatit, eli Dolby Mat, DTS HD ja sitten nämä kaikki, mitä Blu-ray-diskillä löytyy. Ja luonnollisesti myös kuvan ja äänen synkkaus, eli jos... menevät, on eri lähteistä vähän, tai eri tavalla kiertävät, niin sitten menee. Yes. Yes. Mä olen miettinyt, että onko tuolla järkevä nimi keksiä, että se on DisplayPort, missä kulkee ääntä, mutta... No, kyllähän niin useimmista displayista niin tulee myös ääntä. No joo, mutta olisiko se joku raflaavampi Lightpeak Port tai jotain muuta vasta. Humans audio visual screen share port data extravaganza light week. Mutta se on joo, huikinta on tämmöinen homma. Nyt minun kiinnostukseni DisplayPorttiin kasvoi kummasti. Mä kuulin viimeiset muutaman minuutin vaan surina. en mä arvelin. Mä epäilin, että kun mä aletaan käsittelemään, niin Henrik valittaa, että tämä on just tämmöinen erkka uutinen. Ei se ole valitus, se on vaan toteamus. Se on siis, eikö se ole ihan hienoa, että on jotain erkka uutisia Niin. Odotetaan vain, että mitkä on niitä semmoisia minun uutisia. Mä olen vaan kateellinen. PowerPC-mäkeille ei enää tehdä yhtään mitään, niin se on niin kuin no, historia-uutisia. Mutta me ei oteta historia-uutisia, vaan katsotaan eteenpäin. Last season intake. Joo, katsotaan eteenpäin. Me ennustettiin itse tulevaisuutta ja meidän kuuntelijat ennusti tulevaisuutta ja annettiin jopa palkinto, joka en tiedä, onko Erkka sanonut vielä kitaraa liikkeelle, mutta katsotaan. Ei, mutta, ei vielä, mutta myös tutkimusyhtiö Gartner on tehnyt tulevaisuuden ennustuksia muutaman kappaleen ja tässä on muutamia. Se ei ole ihan ensi vuodelle, mutta siitä eteenpäin. 2012 20% yrityksistä ei itse omista lainkaan tietotekniikkaa. Uskotteko? Paljonko niistä omistaa nykyisin? No niin kuin tässä lähtöarvot puuttuu tietysti. Niin, niin tämä on niin kuin silleen. Saattaa olla myös, että se on menossa niin kuin alaspäin. Vaan, ei kai. Niin. Nopeasti kurkaan tämän itse sivuun, mutta ei sielläkään. Aikaisemmin lukema oli 90, mutta joo. En tiedä, ehkä tämmöinen laitepiratismi kasvaa. Tänne on kaikki varastettu. No mä kyllä kattelin kun kaipasin uutta akkupesään uutta kantta. Ja, itse asiassa Erkka ohjasi minut liikkeeseen, jota selailin puoli päivää aikamoisella riemulla. Sieltä voi myös esimerkiksi tilata iPhonein. Eli iPhone, mutta P:n tilalla on F. iPhone 3G, jossa 3GS, jossa ei ole 3G-toimintoa, ja joka pyörittää Windows Mobilea. Se on minusta aika hieno. Onko vielä piratoitu Windows Mobile? Varmasti. Sekin. Se eikö sanoa myös dummy-puhelimia? Niin, niitä semmoisia, missä ei no, puhelin. Toi on aika dummy-puhelin jo tuossa vaiheessa. Vanha Windows-mobiilimies puhuu siitä. Dummy-max-puhelin ei voi mennä. Kato älypuhelimen, tästä on dummy-puhelin. Ei siellä ollut mitään muuta kuin piraattipuhelimia. Joo. Puhelimia. Se on se Erkan kauppa sieltä. Tilaa näitä. Mukamassa aina korkealla rahalla lightpeakia ja muita, mutta ne ei olekaan lightpeakia, ne on joku slidepeakia ja muita vastaan. Nyt se paljastui sekin. 2012 intialaiset IT-talot ovat ottaneet 20% osuuden pilvipalveluiden tarjonnasta. No, Intiastahan tulee paljon pilvejä. Että voi olla suurempikin osuus. Voi olla. Tuossa tietenkin se no mä niin kuin esimerkiksi, kun Google pisti ne omat palvelinfarmiset tuonne nyt rakentaa Suomeen. Niin niillähän oli yksi kova kriteeri oli siis se, että paitsi että kaikki menee ruotsalaisten niin jo, niin, se, että kaikki pitää mennä ruotsalaisen salakuuntelun kautta, mutta siis se, että yhteiskunta on vakaa ja ei ole muuta eristyksiä ja niin edespäin, että tällä, että ottaa huomioon, että Intia on maa, joka jatkuvasti niin kuin vittuilee Pakistanille ja päinvastoin ja molemmilla taitaa olla tällä hetkellä ydinaseita, niin minä en kyllä laittaa sinne yhtä ainutta palvelua. Siinä on siis se, että näissä, varsinkin kun ihmiset odottaa, että saa nopeampaa ja nopeampaa kaistaa, niin kyllä se palvelinfarmin etäisyys kuitenkin alkaa vaikuttaa. Ja sitten varsinkin kun Lähi-idästähän ei ole, onko sieltä ne 3 kaapelia, jotka menee jenkkeihin, niin se on aika, ketkä haluaa riskeerata, vaikka ei olisi ydinpommeja ja Pakistania ja maanjäristyksiä, niin niiltähän meni yksi niistä 3 kaapelista poikki silloin, oliko tästä nyt vuosi vai pari, ja siellä oli kaikki yhteydet jumissa pitkän aikaa, niin jenkkifirmoille se on aika iso riski. Mm, kyllä, kyllä. Tietenkin kyllähän niin kuin siinähän on Kiinan vieressä, jolla ne kaikki rahat on näitä. Eihän nyt ole pakko tänne niitä palveluja antaa. Mutta joo, ehkä. Voi olla. Epäilen. Voi tietysti tämä seuraava sitten. Tämä on vähän sama kuin, se on hieno siinä 2012 sen elokuvan trailerissa. Sanotaan, että tiedemiehet eivät ole kieltäneet, etteikö näin voisi tapahtua. No, sillä kyllä voisi mainostaa ihan mitä tahansa elokuvaa. Että se on totta, että kyllähän niinku teoriassa on mikä tahansa mahdollista. Jotenka, niin joo, jos se pitää paikkansa, niin tämä menee vähän samaa rataa kyllä näiden kanssa, että no niin, joo, kyllä. Kyllä, voi. Joo. 2012 Facebookista tulee sosiaalisen nettipalveluiden keskus. Mitäs tämä tarkoitti? Eli se on the thing, mihin kaikki linkkaavat. Eikö tämä oi? Eli Facebook ei kuole, vaan se... Niin, no mitä se tarkoittaisi? Kyllä kai se nytkin on jo aikamoinen hubi. Että silleen kaikki minun ei-nettiystäväni, niin niille tuo Facebook on se jo. No, toi vähän tämmöinen, että, no, että vuonna 2012 niin mahdollisesti 100. No niin. Sekin, joo. Mennään vähän pitemmälle sitten. 2014. Kerkko kalastelee piste. 2014. Useimpiin IT-hankkeisiin liittyy hiilidioksidin poistaminen tai nollaamisen kustannukset. Joo, ihan kiva. Voi olla. Tai sitten huomataan, että ilmaston lämpiminen oli ihan jotain muutakin ja kaikki alkaa taas. Joo, musta olisi jo kiva nähdä, että 2014 niin kaikki hankkeisiin liittyisi. Siis niin, mutta siis kyllä niin Suomessa huomaa näin, niin tuntuu, että kaikki firmat puhuu nykyisin hiilijalanjäljestä. Se on ihan hyvä. Toisaalta sitten mun mielestä noissa on se, joiden kanssa täytyy olla vähän varovainen, että jos esimerkiksi kaikkiin tuotteisiin liittyy tämmöinen vähennysraha, niin joo, se on ihan kiva, mutta ei se ilmasto lisämaksusta parane. Että joo, mutta siis periaatteessa on... Tarkoitan sitä, että jos kaikki vaan näitä päästöoikeuksia on kauppaa poikittain ja muuten, niin päästöjen tasohan pysyy prikulleen samana. Ja joo, mutta kyllähän niin kuin on näitä aika paljon. No, mitä nyt esimerkiksi näitä lennät jenkkeihin, niin syötät tänne tiedot, että mistä olet minne menossa. Se laskee sulle paljon sen tuotot päästöjä ja sitten antaa ehdotuksen, että näihin tuonne tai tuonne kohteeseen niin tai niin ja niin paljon rahaa näin, niin ne sillä summalla ne pystyy neutralisoimaan hiilipäästöjä niin sillä ja sillä aikavälillä saman verran. Että sinänsä siis kannatan totta kai kaikkia tuommoisia keinoja, kunhan ne on todellisia, kun se ei ole mitään, joo, niin, se ei ole vaan semmoista, että no laitetaanpas lisämaksu, niin ihmiset saa paremman oman tunnon, vaan sitten sen täytyy oikeasti, niin kun, sen täytyy tarkoittaa jotain. Joo, tässä niin esimerkiksi se, että siis Suomessahan ensin perintä haittaveroja, vaikka ja mistä, ja musta ihan siis hyvä, ja niin kuin polttoainevero on yksi tämmöinen, niin En tiedä, käsittääkseni niin se, että sitten se peritty vero, niin sitä harvoin käytetään. Alkoholiverossa aika paljon, mutta noin ylipäätään, että käytetään sitten sen, tavallaan sen haitan neutralointiin. Se ei aina mene ihan yksi yhteen. Tietenkin onhan se jo pelkästään niin rajoitetoimenpide, että nostetaan bensan hintaa, niin ajatte vähemmän ja käytetään rahaa sitten jonkin muuhun, mutta samaa mieltä näin, että se, sitten menee sille järkevästi käyttöön. Kyllä. No, entä sitten? Samalla linjoilla jatketaan tässä seuraavassakin. 2012 PC-koneiden kasvihuonepäästöistä 60% syntyy ennen kuin konetta edes klikataan päälle. Nyt lukemaan 80%. En yhtään ihmetteli. Joo. Mä veikkaan, että tuossa niin kuin tämä pöytäkoneiden vaihtuminen läppäreihin vaikuttaa jo aika huomattavasti. No joo. Ja vihreyttä on tulossa. Että siinä niin. Ja siis ylipäätään se, että sähköä tuotetaan koko ajan vihreämmin. Niin itse asiassa, niin... Joo, kun nyt niin kun siis tankkaan tuota uudestaan, niin tuossa niin nimenomaan viitataan siis näihin koneen tekokustannuksiin. Ja jakelukustannuksia. Niin. Ei siihen sähkön kulutukseen. Eli tietenkin tuo voi tulkita myös niin, että 2012 niin koneet syö niin saatanasti sitä sähköä. Siinä on toinen tapa ratkaista, sit, kun ollaan tuossa niinku ihan H-hetkillä. Mutta kuten tuossa jo palautteiden kohdalla ja viime jaksossa puhuttiin, niin esimerkiksi Greenpeacein toxic chemical listaukset näköjään liikuttaa firmoja, ja sitten seuraava nyt on, mikä on tämä hiilijalanjälki. Sitähän on suunnassa ja toisessa ja maassa, jos kolmannessakin, niin väläytelty sitä, että niin kuin kaikkiin tuotteisiin pitäisi merkitä sen tuotteen aiheuttamaan hiilijalanjälki siihen asti, kun se on tullut kauppaan tai kuluttajalle. Mm-hmm. 2015 nettimainontaa aletaan säätelemään lainsäädännöllä. Eikö sitä säädellä jo mitenkään? Eikö se aika villiä vapaata määrätyltä osin ole? Mutta sitten taas, miten sitä valvotaan ja niin kuin... Niin, sehän on internetin yleinen ongelma, että... Ei saa lähettää enää spämmipostia, se on lailla kielletty. Damn! Ei me sitten siis lähdetä. Se on laitonta. Ja siitä voi saada putkaa linnaa vankilaan, mutta jos se on missä tahansa yhdessä maassa sallittua, niin sitten ne kaikki vaan tulee siinä maassa olevilla servereiltä, että sama sitten nettimainontaan, että jos asioita kielletään Suomessa, niin sitten mainosserverit siirretään Luxemburgiin ja kummasti mainos, tulee mainoksia. Pääs. Ja vielä hitaammin, kun ne tulee sieltä ulkomaan. Niin, jumittaa vaan sivut enemmän. Ja sitten täytyy laittaa nettipankkisivuille jotain, että nämä ovat huoltokatkossa. Ja tämä on englannin kielellä vaan pelkästään. 2014 yli 3 miljardia ihmistä voisi käyttää maksuja pankkipalveluita netin kautta tai kännyköiden kautta, ja 90% maailman väestöstä olisi matkapuhelin. No, minun on hieman hankala uskoa sitä sen takia, koska 20% ihmisistä on niin köyhiä, että niillä ei ole varaa edes käydä paskalla. Niin, mutta ne voisi. Tässä siis lukee, että voisi. Tämä onkin itse asiassa jännä tässä niin kuin matkapuhelimen kohdalla, että siis on hirveästi populaa, joilla ei varaa käydä sillä paskalla, mutta niillä on se matkapuhelin, koska se matkapuhelin on tärkeämpi kuin se, että saatko kupin kahvia tai käydä posliinin paskalla. Joo. Mitä nyt jotakin näkyy lukemia näin, niin siis yllättävän kehittyvissä maissa aletaan mennä, niin kuin matkapuhelin penetraatio alkaa olla yli 100%. Eli niin kuin siellä porukoilla on useampia liittymiä tai useampia puhelimia. Aivan. No, mullakin tuossa kaapissa 4 kännykkää ja kotona on 2 ja yksikään niistä ei toimi. Joo, me puhutaan ihan niin kuin käytössä olevista. Mutta siis sehän niin kuin esimerkiksi, kun Nokia paljon dissataan siitä, että kun ei pysy tämmöisten niin kuin hyper-hipster-puhelimien niin kuin jonkun iPhonein kanssa tasolla näin, niin taas sitten nehän tekee ihan niin kuin valtavasti työtä just kehittyvien markkinoiden ja se, että siellä pystyvät käyttämään tämmöisiä maksu- tai pankki- tai muita palveluja niin kuin halvoilla kännyköillä. Niin. Häkseri haluaa mun risat kännyköt. Kyllä sä saat mun risat kännyköt, jos tulet hakemaan. Hyvä vai jos kelpaa. Lisää puhelinpalkintoja. Rikkinäisiä kännyköitä. No eikö se ollut tweetissä? Kuka se jako sen box of junk aina silloin? Kaikki paska vaan, mikä nurkasta löytyy, niin jollakin palkinnoksi. Hienoa. Mitäs sitten? 2012 nettipalveluiden hakukeskeisyyden rinnalle nousee konteksti. Esimerkiksi käyttäjän fyysinen paikka vaikuttaa siihen, mitä tietoja hänelle tarjotaan. Joo. Milloin se tulee, että Firefoxin 4, eikö siinä pitäisi olla jo näitä? Loppuvuodesta. Eikö se myöhästynyt? Onko se nyt vielä edelleen loppuvuodesta? Ainakin viimeisin uutinen, minkä mä luin. Joo. Okei. Okay. Joo, ehkä. Miksi ei? Totta kai. Näin se pitäisi ollakin. Joo. 2013 viimeinen ulos vielä. 2013 matkapuhelimet ohittavat PC-koneet yleisimpänä web-käytön alustana. Silloin PC-koneita olisi maailmassa 1,78 miljardia kappaletta. Nettiselaimella varustettuja puhelimia olisi hieman enemmän, eli 1,82 miljardia kappaletta. Tässä vaiheessa voisi sanoa, että puhelimesta voi löytyä nettiselain, mutta se, että onko se nettiselain niin kuin web-kelpoinen, niin... Ei, mutta nyt tullaan, taas siihen, että musta itse asiassa on hyvinkin realistinen, koska kuten äskenkin viitattiin, niin jopa kaikilla köyhimmillä ihmisillä, tai noin kaikilla, mutta jollakin alkaa olla kännykkä, niin, mutta niillä ei välttämättä ole tietokonetta, niin mä itse asiassa näen tämän lähestulkoon todennäköisenä. Joo, ja sitten varsinkin, tästä on puhuttu näin, että... että siellä niin kuitenkin se niin kuin lähivuosi, niin se on niin kuin tekstiviestit, multimediaviestit ja VAP. No, se VAPkin tietenkin. Niin, mutta se nimenomaan, että kun sulla kuitenkin on niin. Se jo valmiina, niin sen ei tarvitse tulla kuin ihan pieni lisä, niin se on. Ja sitten Itämaissa, niin kuin Japanissa, niin siellähän se on vielä yleisempää siinä mielessä, että Japanissa internethän on... suurimmaksi osaksi käytetään nimenomaan noilla mobiililaitteilla, eikä niinkään tietokoneella. Että... Joo, no Japani on, se on semmoinen. Japani on Japani, mutta täytyy muistaa, että Japani on ihan helvetin iso. No on se, mutta on se vielä jää. Jää Kiinasta, mutta ei se paljon muista enää. Mutta kyllä mullakin, niin en ole ihan varma, että kummalla tulee enemmän käyttöä nettiä tällä tällä hetkellä. Ja siinä on se, että kun tosiaan kaikissa puhelimissa alkaa se olemaan, niin se on jo se alkaa sitten tekemään aika isoa lukua, että jos ihmiset pari kertaa käy tarkistamassa jotain aikataulua, vaikka niin onhan sekin käyttöä siinä, missä muut. Se ei ole pääasiallista käyttöä, se on käyttöä. Että se on niin kuin enemmän, että siis tämä infrapuoli taas, että 1,82 miljardia, siinä ei ole vielä niin kuin, suhteellisen monessa ei ole vielä wifiä. Ja sitten taas, jos puhutaan kehittyvistä markkinoista, niin se, että sinne että saadaan niin kuin mobiilinetti ja sitten vielä niin kuin joku, että se kustannustaso olisi sellainen, että sitä voisi käyttää. Mutta joo, siis voisi käyttää siis muutenkin kuin siis niin kuin GPRS tai 3G-liittyy. Joo. Niin, ja tosiaan tässä on se, että käyttääkö ne oikeasti sitä, kun tässä kuitenkin puhutaan PC-koneita olisi maailmassa noin paljon, ja nettiselämällä varustettuja puhelimia, et tässä kohta saa mitään muuta kuin nettiselämällä varustettuja puhelimia, jotenka en tässä, mitä sä voit verrata sitä, kuinka paljon ihmiset oikeasti käyttää sitä, se on taas toinen asia, vähän kaksi pippinen juttu, mutta tuohon minäkin kyllä uskon kyllä, 2013 vielä aika pitkä aikakin jopa. Mennään, valutellaan lyhyet vielä läpi. Apple hakee nokialaisten maahantuontikieltoa, no niin, kantelu... ITClle oli vastaiskulokia viime kuussa hakemalla omena kampeiden vientikielolla. Niin, ja kun Nokiahan, oliko se viime kuussa haki tuota, Nokia haki Applen, se, no, eli lyhyesti, kumpi se aloitti nyt sen kiistelyn? Nokia. Nokia aloitti. Nokia syytti Applea patenttirikkomuksista, Apple syytti Nokia patenttirikkomuksista. Nokia haki Applen laitteita Eurooppaan tuotikieltoon ja nyt sitten Apple hakee nokialaisten maahantuotikieltoon jenkkeihin. Mutta se ihan, siihen voisi olla, en tiedä paljon ne sinne vie, mutta ei nyt paljon. Ei nyt hirveä sukseus on siellä ollut. Mutta ei tarvitse tähän, koska tämä on nyt tämmöistä kissaa hiritaa sitten. No niin, mutta siellä siis taistaa. Kodak haastaa Applen ja Rimmin. Mitäs se koski? Se koski sitä, että Kodakin mukaan Apple ja Rim käyttää esikatselutekniikkaa, joka on heiltä taas napsittu. Ja kaikki muut, kaikki muut puhelinvalmistajat maksavat siitä korvasta, mutta... Ai, että jos mä otan digikameralla kuvan, niin... Se, kun siinä näkyy se esikatselu, niin tiedät, se on se Kodak Moment, mikä siinä on tälle. se kohta on se Kodak Afterglow. Niin kuin. Joo, tämä on taas semmoinen paskapatentti, minkä niin kuin halussapidosta niin pitäisi hakata. Sitä takakontti. Mutta semmoistakin siellä tapahtuu. Androidin softakauppaan, livahti haittaohjelmia. Oho. Mitäs se haittasi? Siellä oli, siellä oli kaksi semmoista ohjelmaa, jotka yllätys etsivät pankkitietoja puhelimesta. Jos olet käynyt, puhelimella tekemässä pankkiasioita, niin, niin kummasti sen jälkeen se maksaakin jotain. Tai siis maksaa siinä mielessä, että seuraavana aamuna tili on tyhjä. Ja se, mikä tuossa nyt on, niin niilläkin on tämä hyväksyntäprosessi olemassa siellä softakaupassa. Ja siis kun Android ihan periaatteessa saat ihan mistä tahansa softaa, koska se ei ole lukittu siihen, mutta se softakaupan idea vähän niin kuin, että se ylipäätään on, niin on justiinsa se, että no sieltä saat sitten luotettua softaa, niin, niin luotettua softaa sieltä sitten tuli. Aika paha moka. Se on joo, koska se on se ainoa, mikä on niin se peruste sille, että niin. Täältä saataankin turvallista. Sieltä 1% kaikista softista on poistettu, mutta suurin osa on ollut pornon takia. On sitten kummallista, että minkä takia ne on päästettykin sen, minkä takia niin ensin päästää sen ja se otetaan pois, että ai tämä oli porno, en mä huomannut siinä vaiheessa, kun mä tarkistin tätä. Toi on just niin näissä, kun näitähän on näitä tämmöisiä niin pikkutuhnia sovelluksia iPhoneillekin, ja, mutta ei tämmöistä kovaa pornoa. Niin, porno kännykässä niin on vähän sille, että jos sulla on selain, niin mihin sä tarvitset sitä appia? Mä en sitä tajua. Että, voi jos siis niitä on meinaa. Niitä killuu siinä top 10 nyt aika kiitettävästi. Joo, just. Se on aika rasittavaa kyllä. Pitäisi kokeilla joskus tätä Androidin softakauppaa päästä tutustumaan. Että pystyykö siellä suodattamaan? Että joo, niin, tältä valmistajalta en halua nähdä enää yhtä ohjelmaa tai en halua nähdä tissiohjelmia tai haluan nähdä vain. Tai riippuen päivystä. Haluan nähdä tissiohjelmia, mutta vaan pyydettäessä. Mä en sitten tiedä, kuinka paljon siihen liittyy sitten tätä Facebook-ryhmäkivaa, että ensin sinne tehdään joku pikkutuhmaohjelma ja sitten se jossain päivityksessä se muuttuukin vähän enemmän tuhmaksi, että sekin tietysti saattaa olla syy. Joo. Seuraava ei mikään uutinen, eikä sen tarvitse takertua, mutta sanotaan nyt vain, että Saksan tietoturvavirasto suosittelee Internet Explorerin korvaamista. On se uutinen. Se on. Kyllä korvaukset saa toimittaa tilille. Minun puolesta. Niin on. Suositteleko, että maksakaa siitä. Eli oliko siinä se ilmeisesti, tämä liittyy silleen, että tuohon aikaisemmin käsiteltyyn Google-uutisen, että sen Googlen kohdistuneen hyökkäyksen yhteydessä niin selvisi kaikista IE-versioista löytyviä semmoisia tietoturva-aukkoja, että sen takia ne suosittelee tuon vaihtamista johonkin muuhun. Kyllä. Suositteleeko puhujan kulmakin? Kyllä. Internet Explorerin vaihtamista onkin muuhun, mutta tietenkin voisimme ehkä luottaa, että meidän kuuntelijamme eivät käytä IE:tä. Niin, se itse asiassa, onko meillä statistiikkoja puhujankulma.comista? On itse asiassa, voisi sieltä katsoa. Kyllä mä veikkaan, että kyllä sieltä IE:nkin kautta tullaan. Katso heti, jos se on silleen. Ei meillä ole aikaa. Katso näin, niin me jutellaan tässä lämpimiksi. No. Vaikka siitä, että kuinka Apple on tilannut käytännössä kaikki 10 tuuman LCD ja OLED-näytöt. Ja toi on siis kyllä, joo, mutta noi on sellaisia, että tuon iPod Touchinkin ihan samanlaisesta huhusta. Joo. Samoin kuin sitten usein nämä, että minkä kokoisia iPodeja on seuraavaksi tulossa, niin sen perusteella, että minkä kokoiset flash-muistit on loppu. Joo, toi on kyllä musta hämmentävä sitä. On aika monessa muuallakin oltu tätä samaa mieltä, että tämä nyt liittyy siis niinku tablettiin, Applen tähän huhuttuun lähes. Tai ei sitä tiedä, mihin se liittyy. Joo, mutta se, että tekisikö ne oikeasti niinku kahdella näytöllä. Tietenkin, jos se on vain optio, mutta se, että kun OLEDit tällä hetkellä maksaa ihan niinku käsittämättömän paljon ne 10 tuuman kokoiset, niin minä esimerkiksi alan olla sille, että mä en ole erityisemmin huomannut näyttöjen niinku pari viime vuoden aikana, mitä on niinku kehitystä, niin tietokoneen tämmöisten paneelinäyttöjen, että jos niinku laadukas laite muuten, niin ne on kyllä niinku good enough. Että niinku OLED syö vähemmän sähköä, mutta tuolta se, että paljonko se mun on tietysti hyvä puhua näistä, koska mun näytöistä toinen on 5 vuotta ja toinen on 12 vuotta vanha, että mulle nämä näyttöjen uusimmat kehitykset on jäänyt vähän hämäriksi, mutta se on kyllä siis sinänsä kiinnostavaa, että mitä, mä en tiedä sitten niin kuin, kun tehdään kosketusnäyttöjä, mikä olisi niin kuin varmastikin tabletissa on kosketusnäyttö, niin tehdäänkö se niin kuin ihan normaalin näytön pohjalle vai onko se sitten vielä eri tilaus, vai onko sieltä tulossa joku 10 laite? Joo, siinä on, siis se on, niin kuin, se on jotain siinä, siis se periaatteessa tehdään niin kuin, käsitteeksi siinä on niin kuin joku kalvo tai joku tämmöinen lasi tai mitä siinä onkaan, mikä sen tunnistaa, että vähän riippuen sitä näyttötekniikasta, mutta mutta sinänsä kyllä ihan kiinnostavaa, että mihin se viittaa. Ja sitten kun tosiaan ei tiedä, että onko sieltä mitään tablettia tulossa, et tiedä sitten, jos niillä tulee niin kuin joku hyvin pieni MacBook, ja jos se on vaikka MacBook, niin sitten 2 eri hintatasoa näytöstä riippuen, niin ei olisi ollenkaan erikoista. No. Koska kyllähän niillä on sitä, saahan ton Airinkin, sen saa sillä optiolla, että saa sen helvetin kalliin sen kiinteän kovalevyn. Saahan se varmaan kaikki, paitsi siihen pelkkään MacBookiin. Saanko sen nykyisen kaikki? Joo, okay. Saa sen kaikkiin, saa useamman kokoisiakin. Mä itse asiassa mietin tästä, kun tästä aika jättää, niin varmaan voisin ottaa seuraavan läppärin. Mä oon miettinyt, että sit kun mulla tästä aika jättää, niin mulla ei ole tietokonetta. Elää nyt vastaustit uuden. Tai eikö niin sä väivitit vaan? Joo. Ei, mä ostin vaan lisämuistia. Wallywag, eli Piilaakson oman 7 päivää, niin joo, se tarjosi Applen maksimissaan 100 000 taalaa, eli nykykurssilla 65 € siitä, että ne sais näplätä Applen tablettia tunnin ajan. Ai. Suljetussa huoneessa valot sammutettuna. Se oli oikeasti se. Mutta sitten niin kuin kaikki muutkin tiedot oli semmoisia rahanarvoisia. Tästähän tuli Applelta jo tämmöinen Apple-laki, mihiltä yllättäen, että eihän tämä ole nyt laillista kannustaa niin kuin ihmisiä. On, ja ne sanoivat, että ne ovat kyseisistä tiedoista olevat henkilöt, niin ovat tietoisia siitä, että niitä tietoja saa jakaa tätä. Niin, sehän siinä on, että se todellakin on, siis yritysvakoiluun kannustaminen on laitonta. Mm. Ja kyllä mä sanoisin, että 100 000 dollaria, jos jokin, niin on nimenomaan kannustin. Siinä ei sanota, että varastan, ne haluaa vaan nähdä sen. Kannustimiksihan sanotaan näitä valtavia yritysjohtajien bonuksiakin ja näitä, ja sinänsä hyvä termi, koska mun mielestä niidenkin pitäisi olla laittomia. Ennen kuin mennään tuohon vanhaan uutiseen tai käsitellään nämä uudestaan, niin katsotaan tuo statistiikka. Ei voidaanko puhua siitä Googlen DNS-justusta? sekin oli mielenkiintoinen. Katsotaan viime vuoden statistiikosta nyt vähän selaimia, eli siis vuodelta 2009 siellä siis Firefox johti. Hienosti puhuin kulmasivulla. 57,04% käytti Firefox-selainta viime vuonna. Safari tulee kakkosena 18,68% ja kolmantena on sitten Internet Explorer 11,54%. Mä lohduttaudun ajatuksella, että käytätte työpäivän puhujan kulmasivuilla. Kyllä. Minä olen kyllä käynyt tuota työkoneeltani IE:llä. Joo, ja mun Opera taitaa tunnistautua Internet Exploreriksi. Jaa. Opera tulee meillä neljäntenä 5,38%, jonka perässä tulee Chrome, sitten tulee Mozilla Compatible Agentti, Opera Mini, Galeon ja Gungwer. Eikö iPhone ja? Vai onko se sisällä? Se menee Safariin. Safari. Se menee tuon Safariin sisään. Mä en tiedä, antaako sille jopa. Ei. Varmaan. Joo. Se ei tiedä, joo, mulla on tainnut jäädä Opera Internet Exploreriksi, kun oli se. Se oli se joku, se oli se Ebun Olympia-striimaussivu pari vuotta sitten, joka sanoi, että tämä ei toimi, jollei ole ole Internet Explorer, se ja se Windowsissa, ja sitten mä sanoin Operalle, että no tunnistaudupa Internet Exploreriksi Windowsissa, ja sen jälkeen se toimi. Joo. Joo, siellä tulee HTTPS-yhteyksiä siirrytään, ja tämäkin tietysti liittyy tähän aikaisempaan uutisointiin. Eli... No ei se varmaan taisi suoranaisesti liity, no mutta, näin, Google sanoo. Mutta hyvä homma, musta on, niin kuin melkein kaikki on kommentoinut, että no, minkä takia se ei ole ollut sitä jo 10 vuotta. Sitä, että Google perusteli siis sitä, minkä takia aikaisemmin ei ole tehty, että HTTPS-yhteydet on hieman hitaampia ja se viivästyttäisi sähköpostin välittämistä hieman. Kyllä mua ei kiinnosta, meneekö se 0,4 sekuntia hitaammin se posti perille, mutta se kyllä kiinnostaa, jos kiinalaiset hakkerit saa mun salasanan. No siis hei, tiedätkö se näyttää, sun sähköpostit näyttää niiden silmästä silmissä ihan samalla kuin me, niiden sähköpostit meidän silmissä. No ihan kiinaa. Mitenkäs, oliko Henrikillä käytössä tämä, mikäs se on tämä, joikuspotti? Joo. Mitenkäs siinä HTTPS-yhteydet, ne ei taida toimia? Ilmaisessa siis. Ilmaisessa ei toimi, mulla on se maksullinen. Joo, no niin. Mutta mä oon itse asiassa käyttänyt sitä viime aikoina hirveän vähän, että sinänsä. Mä hommasin sen, että mä saisin ton Viin toimimaan kännykkä netillä. Ja sit se ei toimi Viin kanssa. Tämä onpa se mielenkiintoinen, että viimeinen. Eikö toisiksi viimeinen. Kiinalaisessa televisiossa ei ole virtajohtoa. Puhuttiin vaan tästä hypysähköstä. Niin... Se on vähän niin kuin tulostimessa, ei ole mukana USB-johtoa. No, mutta tässä kiinalaisessa, joka telkkarissa, joka esiteltiin kessimessuilla, Niin siihen siirrettiin ensinnäkin tietysti kuvaa myös VHDI-tekniikalla, eli Wireless Home Digital Interface, tämmöinen VLAN-pohjainen ratkaisu siihen. Ja Virtajohdon... Millä se tuli se sähkö? Oliko se semmoinen valtava Tesla-koili sillä nurkassa? Se voi olla. Virtajohdon korvaaminen ilmateitse on kuitenkin mielenkiintoisempi uutuus. Siinä Haire hyödyntää amerikkalaisen Vitricity kehittämää tekniikkaa, jonka avulla voidaan metrin päähän siirtää noin 100 wattin teho. Veikasin virtalähde oli 20-30 sentin etäisyydellä televisiosta. Vitricityn mukaan magneettisuuteen perustuva tekniikka on täysin vaaraton. Se skaalautuu millivattien tehotarpeesta aina muutamiin kilowatteihin. Teholähteen käämin halkaisija määrittelee etäisyyden, jolla sähköä voidaan siirtää. Ja olihan tupakkakin täysin vaaratonta, kunnes toisen kiksitin. No ei, siis... Magnetismi on ihmiselle suht vaaratonta, että siinä mielessä, mikä siinä? Paitsi jos olet Iron Man. Di. No joo. Niin kuin Erkka tunnetusti on. Häkellyt. Niin kuin muuten korjaa, että salasana on ollut tuolla Gmailissakin salattuna jo 10 vuotta. No niin varmasti onkin, että siinä mielessä. Joo, niin se, mutta kyllä se... Mä en miten koskaan tajunnut, että minkä takia selaimissa niin se huomauttaa, tai monet selaimet huomauttaa, ellei sitä keskis sanoa sille, että ei enää ikinä mainitse asiasta, niin että silloin kun siirrytään salattuun yhteyteen. Niin se on muuten outoa. Että silleen sen mä ymmärrän, että jos niin siirrytään salatusta pois, niin se... Sille voi mainita siitä, mutta se siirrytään salattuun. Ja onko se vielä sillä tavalla, että se... Olet siirtymässä turvalliselle sivulle, haluatko keskeyttää? Ehkä tämä on vain taas jälleen, että sulla on se pottifarmi pyörii omalta koneelta. Langaton sähkö, niin siis tietenkin tämä kuulostaa ihan saatanan typerältä se, että sulla on niin sinne 20 sentin päässä on se irtamätiikki näin. Mutta ihan kuten samoin, niin siis aika monet näistä langattomista latausmatoistakin, että niin pistät siihen pöydälle olevan latausmatolle sen kännykän sen sijaan, että sen laitat sen piuhan kiinni. Mutta jos niin ajatellaan pitemmälle näin, niin se, että jos ylipäätään kotona sähkötyöt peittää silleen, että siinä missä sulla todennäköisesti on esimerkiksi kodin elektroniikka ja niin edelleen, niin voi olla se seinä itse sanoisi valmiiksi semmoinen hyppysähkö valmis. Joka ikinen seinä semmoisen. Niin, niin tuota, se, että sä viet sen television, kunhan se on metrin päässä seinässä, niin olipa se missä hyvässä, niin se toimii. Se on aika. Se on ihan. Joo. Minkä juttu. Semmoistakin voi löytyä, ja hinnosta nyt kukaan puhuu mitään. Firefox 3.7. Muutama kymppi. Muutama kymppi. Firefox 3.7 jää väliin. On no niin pieniä muutoksia. Yksi typerä syy sulkea sellainen vähemmän. No, mutta yksi typerä syy tehdä täysin turha uutinen. Versionumerot on täysin päästä vedetty ja muutenkin. Ne tarkoita yhtään mitään. Uutisoidaan ne siitä, että ne hyppää yhden täysin keksityn numeron yli. No kiva, joo. Mitäpä jos mekin hypättäisiin seuraavat 300 puhujainkulmaa yli ja tehdään no ensi viikolla jaksonumero 4621 ja sitten sanottaisiin, että hei, kattokaa kuinka paljon me ollaan tehty podcasteja. Melkein 5000. Joo, toi lähinnä tämä, että jos niin ottelee niin nelosta, mihin on lupailtu aika niin isoja muutoksia, niin se, että odotteluun ei kuulu välivaiheita, niin se ei vaan kuulu odottelu ihan täsmälleen samaan määrään, mutta niin, niin siis. Ja kyllä se sitten, jos niinku sattuu niinku kiinnostaa nämä ylipäätään lisäpalikoita, esimerkiksi jos käyttää näitä add-oneja ja näin, niin kyllä minä, kun jos asennan näin, niin mä pohdin, että tuleekohan tälle tukea miten tiukkaan. Mutta joo, olet ihan oikeassa. Jos mä osaisin koodata. Ja mä tekisin, mä koodaisin jonkun suositun ohjelman niin ihan vittuillakseni, niin kaikkein suurimmat päivitykset olisi ne .. jotain B-päivitykset. Joo. No, se olisikin ja sitten versionumeropäivitykset olisi sellaisia ihan vaan bugifiksejä. Ja sitten aloittaa suoraan versiosta 20 lähtee taaksepäin, sekin olisi vinkkeli. Niin. Paska osuudessa käydään läpi historian havinaamena Steve Jobsin ehdotus iMac. Aimakin nimeksi oli alun perin MacMan. Siis sinällä on ihan turha vinoilla, koska niin kuin, jos ne kerran ei luopunut, niin itsekin tajuu siitä, että se on niin ihan typerä. Niin, tai jos sen nimi olisi MacMan, niin me naurettaisiin sitä, että mikä se nimi sit nykyisin tuli. Onko meidän uutinen siis se, että me ei keksitty mitään kauhean hyvää paskaa juttua tähän loppuun? No eikö, siis toi on siis siinä. Toi sopii vaan nyt tuohon etäisesti tuohon meidän otsikon alle, mutta siis sitä on viime vuonna, niin törmäsin vähän väliä niin kuin siihen, että jossakin niin kuin pohdittiin, kun tuli tämmöinen tieto, että Applessa silloin olleet näin, niin ne kuvaili, että se nimi oli, Steve Jobsin ehdotus oli aivan kauhea. Niistä on arvuteltu, että mikähän se on. Nyt se sitten paljastui, että se olisi MacMan. Mietin, voisimme kuunnella musiikkiakin sitten Pod Boysta. Ja Ninnu muuten heittää Irkissä, että Texin versionumero tekee juurikin niin, eli se versionumero lähenee koko ajan piin likiarvoa. Ja pienimmätkin. Isommatkin päivitykset saattaa olla 1. Jos on 1.1415, niin iso päivitys on sitten, kun se on 3.14159. Minusta se on ryhdikästä ja hienoa. En kylläkään tiedä, mikä on tämä tekst, mitä se tekee. Lataan sen. Se on jo tämän perusteella. Jos se maksaa, niin minä maksan siitä. Ja kun tekijä kuolee, niin siitä tulee piip. Se fuusioitu tuolla Texin vasta. Se on nykyisin, se Meksikon kanssa on nykyisin Tex-Mex. Vittu, että kuulijuttu. Paska juttu. Paska juttu. Lähettäkää lasku. Pistäkää jo tulemaan. Korvaukset suoritetaan suoraan tilille. Mutta sitten mennään VSP-osuuteen, eli viikon suomalainen podcast esitellään jälleen. Ja mitä podcastia Pörni kuuntelee ensi viikolla? No, espanjankielistä. Kyllä, esittelystä tällä kertaa on espanjankielinen suomalainen podcast nimeltään Del Gorro el Mundo, eli maailma kalotin alta, muistaakseni tässä. Joo, en otan takaisin puheen. Esimerkiksi Tex-Mex puujalka ollut niin paska, se oli aasinsilta. Se olikin aasinsilta, kyllä. Ja perinteisen tyyliin, niin tässä tulee aina kyseisen ohjelman pieni esittely, niin luovutetaan puheenvuoro siihen suuntaan, mistä oikein on kyse ja miltä se oikein kuulostaa. No, sehän kuulostaa suurin piirtein täältä. El Gorro del Mundo, un podcast producido en Finlandia, el país de los lagos y bosques, donde habitan ardillas voladoras, alces. Eso es un caballo. Del Gorro del Mundo, vistas nórdicas al mundo hispanohablante y vistas hispanas al mundo nórdico. Mulla tuli koko ajan, että milloin tulee Scorchio. ei tullut, mutta kiitokselle Eskolle tästä. Se oli hilpeä. Nyt tuli tämmöinen, mikä tämä nyt oli, tämä missä arvostettiin levyjä. Levyraati, kiitos. Tuli tämmöinen Jukka Virtas fiilis tässä. Kiitoksia Esko tästäkin kappaleesta. Tämä oli oikein hienoa ja Erkka on tuo kympi. Mutta jos tätä lähtee suomentamaan, niin mä oon saanut tämän suomennuksen, jossa siis tämä promo on itse asiassa käsikirjoitti puertoricolainen espanjan opettajan, tämän Eskon opettajan, joka esiintyy tässä toisena henkilöä. Teksti oli suomennettuna tähän tyyliin Del Gorro del Mundo. Maailmankalotin on siis podcast, joka toimitetaan Suomesta, maassa, jossa asuvat lentooravat ja hirvet. Ja sitten tuli hirnuntaa sekä Eskon kommentti, että tuo on hevonen. Del Gorro del Mundo, suomalaisia näköaloja espanjalaiseen maailmaan ja espanjankielisen maailman näköaloja pohjoisen maailmaan. Kiitoksia. Kuunnelkaa osoitteessa, mikä se osoite oli. Nämä on vaikeita nämä. gorrodelmundo.com. Kyllä. gorrodelmundo.com. Eli jos kuvittelette osaavan espanjaa, olette aina, tai osaatte espanjaa, olette ehkä halunnut osata espanjaa, tai haluatte kuunnella jos espanjaa. Kuvittelette osaavan espanjaa. Niin, nyt on paikka kuunnella suomalaista podcastia espanjan kielellä. Joo. Ja tätä minä kuuntelen ensi viikolla, joten katsotaan, minkälainen podcast tulee sitten. Mä haluaisin osata espanjaa. Niin, no sekin on yksi. Tai jos joku sanoo, että osaa espanjaa, sanoo, no kuuntelepa tuo ja kerro, mitä sinä sanottiin. No niin. Mutta semmoinen, katsotaan mikä on ensi viikolla. Jos sinulla on podcast, niin haluaisit sitä mainostaa tässä ohjelmassa, niin pistä palautajat puheenkulku.com osoitteeseen ja pistä otsikoksi podcast-mainos. Niin meillä on muutama niitä tuolla rivissä. Puheenkulman täytyy saada oma. Kyllä, sitä on itse asiassa, kun mä olen näitä pyytänyt, niin sieltä on tullut aina pyyntö, että missä teidän oli pistetään niin sanotusti kiertoon. Joo, kiitettävää, että ihmiset on näitä tehnyt ja lähettänyt pörnille, mutta lähettäkää niitä minullekin, koska minulla on lähes päivittäinen podcast, jossa on aina paikka myöskin näille, ja mä pyöritän niitä kyllä sitten useamman kerran. Mä voin jatko lähettää sinulle. Arvostaa sitä. Sä voit ladata tästä ohjelmasta pätkästä sen pelkän. Tämä on podcast, josta sen voi kuunnella. Tämmöinen oli kuitenkin keissi tällä viikolla, ja ollaan saatu aiheet pukettiin, ei kuitenkaan pukettiin, vaan pakettiin. Kiitoksia Erkalle ja Henrikille jälleen kerran, että olitte paikalla. Muchos gracias, vaan mitä ne sanoo. Kiitos. Senkö mäkin imitoida Jukka Virtasta? No, jos sä haluat, niin. No, minä ajattelin, että tämä on tämmöinen mukava tilaisuus puhua näistä asioista, ja tämä oli oikein hauskaa taas. Nyt kyllä täytyy sanoa, että Peppa Pörni vielä vähän se. Kummalla on paremmin. Mun pitää päästä siihen tunnelmaan. No, siellä tuli semmoinen kappale. Niin. Tämmöinen kappale, ja siellä kiitetään tästä ja annetaan Erkaan sieltä lähti kympillä liikkeelle, vai Pirkkoko sieltä kympi antoi. Joo, se voisi olla viikon toinen kysymys. Erkka vielä, Erkka, ilmiöpä nyt. Minä en osaa. No se meni hyvin. Se kuulosti itse asiassa ainolta. Se oli ihan. Mutta minä en osaa. Tämä on kuitenkin hyvä päättää. Kiitoksia, että olitte kuuntelulla. Pistäkää palautetta. Palautajatpuhujankula.com on tuo osoite. Tai vieläkää meidän sivuilla. www.puhujankula.com ja pistäkää palautetta vaikka sitä kautta. Facebookista meitä löytää osoitteesta facebook.com/puhujankulma ja Twitteristä twitter.com/puhujankulma. Kaikki kanavat on auki. Ensi viikolla uusin aiheen, tulkaa jälleen mukaan. Pörni kiittää ja kuittaa ja pysykää terveinä. Moi moi! Scorchio.